سورة العنكبوت درس نمبر شبقم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولوطا أو لوط عليه السلام إذ قال لقومه كليچ ويخفل قومتا إنكم لتأتون الفاحشة يكنا تاسورات لكوي كارد بها يتا ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ما سبقكم جند مكشوي استاسنا بها پدی باندی پدی عمل باندی من احد من العالمین یو کست مخلوقاتنا. انشاءاللہ تفسیر ترازو خو صرف چې 27 رجب کم را روان دی نو پاغی باندی لغنی رنا چو چې باز خلق داغی ضعیف روایاتو او دارنگی بے دلیل خبر و تابیداری کئی او ثوابی گنی. اللہ تبارک و تعالیٰ دا کال سلور میاشت پیدا کری او پدے سلور و میاشتو کی دولس میاشت پیدا جوڑی کری دی او پدے دولس میاشتو کی اللہ تبارک و تعالیٰ سلور و میاشتو لا فضیلت او غروال ور کرے دے آغای اشحر الحرم گرزولی دی دری میاشت غد یو بل سردی ذوالقعدہ او ذوالحجہ یو لسما دو لسما او محرم پیل میاش دا دری والا یو بل پسیدی او رجب چنن سبا منگا تاسو دا رجب پا میاش کیو. نو دا دی بارا کی چی کم خلق دا 27 رمضان ماندے روجنی وی یادش پی رجب افوان یعنی 27 رجب ماندے وشتم رجب ماندے چې کم خلق روجنی وی یا د شپې عبادت کوي او یا آغا چې ضعیف روایت ته صلات الرغائب ورته ویلی شي چې وی څنګه رجب شروع شي د رجب میاش نو پړومبه جمعه ماندی وی د ماخام او د ماسخوتن تر منځه 12 رکعات او د هغې یو جدا کیفیت هغې بیانی صلات الرغائب ورته ویلی شي. نو دغه څه ثبوت نشته د دې وجه نه علمای کرامو په دې باندې پوره کلام کړی دی او دارنګي حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه هغه کتاب لیکلی دی په دې باندې تبین العجب بما ورد فی فضل رجب. په دې کې هغه چې څومره منګړت او ضعیف روایات دي هغه هغه را جمع کړي دي او په هغې باندې هغه محدثانه کلام کړی دی چې یاره څوک پر جب کې دا نمونه کارونه کوي. هسې دا څلور میاشتې چې دي دا د عزت میاشتې دي دې کې روجې چې یو سړی ډېرې نیوي نیک عمل ډېر کوي نو د هغې ډېر زیات ثواب دی خو وخت مقررول د هغې دپاره ویشتمه د رجب چې نبی علیه السلام متعلق چې هغه بیت المقدس تا او د بیت المقدس نبی سدرۃ المنتہا تا او د سدرۃ المنتہا الت جنت او جہنم او د دې ټول سیزونو چې په حدیثو کې راځي نو هغه مونږ په هغه باندې کلام کړی دی او ته مونږ اشاره تن دا خبره کړی ده چې کوم خلق په دې رزو کې کم بدعات کوي او دارنګي د رجب په وشتم رزمانې د شپې د عبادت لپاره او رز دروجی د پاره مقرر دی اس ثبوت نشته او په دې یو نه بلکې سمره سمره علماي کرام چې تاسو ګورئ محققین ټول په دې باندې کلام کړی دی او انسان له پکار دی چې تابعداري د هغه سیزو کې کم سیس چې زمونږ په شریعت کې مونږ ته نکلی او د هغې ثبوت یې نو ثواب یې میلاویږي او چې کم یو سیز چې په هغې باندې نقل نی د نبی علیه السلام نه او د صحابو نه څوک یې نشي خولی د صحابو نه چې په ویشتمه هغې د شپې عبادت کړی دی او د ورځې روژه نیولی دا خو همیشه دپاره موږ له پکار دي مسلمانانو له چې عبادت کوو یو ورځ او یو شپه موږ له مقررول نه دي پکار 15 منځونه یې درز چې تعجد د چا نه کیږي پکار دی چې وکړي قرآن کریم تلاوت ورځ شپه پکار دی چې سړی کوي ذکر و اذکار کوي خپل د دنیا کارونو سره موږ څنګه د دنیا کارونه کوو، دغه رنګه د دین کارونو لپاره یو ورځ مقررول نه دي پکار. ها چې کوم وخت مقرر دی په هغه کې لکه انا انزلناه فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر شپه معلومه ده چې د هغې عبادت کول د زرو میاشتو نه په هغه شپه باندې چې الله تبارک و تعالی ته په عبادت ودرېږي د زرو میاشتو نه هغه غوره ده. نو چې د کومو خبرو ثبوت شته نو هغې له پکار دي چې انسان د هغې کوشش وکړي، او د کوم څیز چې ثبوت نشته پکار دي چې هغې معنی ځان نه ستړې کوي، چې الټه بیا د نبی علیه السلام د حدیث موږ بیا په هغې باندې مجرمان ګرځو چې نبی علیه السلام وایي چې څوک زمانه من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، چا چې زمانه یو داسې خبره ذکر کړه چې هغه زمانه نه وه هغه رد کوي. پکار دي چې داسې خبرې موږ رد کړو چې په دې ورځ باندې کوم خلک عبادت کوي او کوم خلک روژې نیوي. همیشه نیک عمل ډېر ښکلی شی دی، وخت ولا چې مقرر اسلام او دین نه دی مقرر کړی موږ له نه دی مقررول پکار. ولوتن او لوت علیه السلام اذ قال لقومه کلی چې وی خپل قوم ته انکم یقینا تاسو لتأتون الفاحشه خامخا راتلکوی کار د بے حیات ما سبقکم بها چې نه دی مکه شوی ستاسو نه بها په دې باندې من احد یو کس من العالمین د مخلوقات نه. بیان د لوت علیه السلام دلته بیانای ځکه چې د ابراهیم علیه السلام بیان وشو، او ابراهیم علیه السلام هم چې کله هجرت کو نو لوط علیه السلام په ایمان راوړو، او لوط علیه السلام هم د ده سره هجرت وکړو. لوط علیه السلام د دې متعلق مونږه په سورۃ الاعراف کې هم د 80 نمبر آیات نوالی تر د 84 نمبر آیات پورې د لوط علیه السلام بیان ذکر شوی دی. سورۃ هود کې هم د 70 نمبر آیات نوالی تر د 83 نمبر آیات پورې د لوط علیه السلام بیان الته موږ په هغه باندې رڼا غرځولې ده. سورۃ الشعراء کې 160 نمبر آیات نوال 175 نمبر آیات پورې الته د لوط علیه السلام بیان شوی دی. دلته هم په سورۃ العنکبوت کې د دې ځای نه د لوط علیه السلام بیان کوي، او په دې کې د لوط علیه السلام د قوم هغه عمل بیانوي چې هغه د هلکانو سره د نارینه او سره بدفیلی کولو. نو لوط علیه السلام ورته وایي تاسو داسې یو سیس ته راتلل کوئ چې د دې نه مخکې د چا نه د دې خبرې څه قسم لا داسې جرم چا نه دی کړی کوم جرم چې تاسو کوئ. نو مطلب دا چې دا د پترت دی د انسان نه خلاف یو سیس دی، نو چې د پترت نه هم خلاف دی او د شریعت نه هم خلاف دی نو بیا ولې تاسو داسې کار کوئ؟ اینکم یقینا تاسو لتأتون الرجال راتلکوی سړوتا وتقطعون السبیل او پریکوی لاری وتأتون فی نادیکم المنکر او راتلکوی تاسو په مجلسونو ستاسو کې ناجایزو تا. فما کان جواب قومه نو نو جواب د قوم دده الا ان قالو مگر دا چې ویل دي ائتنا بعذاب الله راتلوک مونږ ته په عذاب د الله تعالی ان کنت من الصادقین کچری ته د رښتونو نه. ولې داسې کار کوئ چې کم سیز الله تبارک وتعالی محل د نطفې د غرزولو نه دی غرزولې نه دی ګرځولې، او تاسو هغه ځای محل د نطفې ګرځوئ چې هغه د نارینه سره بدفیلی کولی، او بل طرف ته لارو کې به ناستو او چې مسافر به تیرېدل نو هغه مسافر به رانیول او دغه دا خپل غلط فعل او بدفیلی به ورسره کول. و تقطعون السبیل او تاسو پرې کوئ لارو لرا یعنی مسافر تنګوي، او مسافر چې به په لاره تلله لکه څنګه چې سورۃ الهود کې 78 نمبر آیات کې بیان شي وجاءه قومه یحرون الیه کله چې پرښتې د خسته هلکانو په شکل کې د لوط علیه السلام خوا ته رالی نو دی داسې راځغلي کوي دلته به وایي چې دی ځغلولی کیږي، نو داسې په منډه باندې راتلل. نو د دې وجې نه تاسو په لارو کې ناسئ، یو طرف ته چې کوم نه مسافر تنګوئ، بل طرف ته غلط کار کوئ، او کله چې ستاسو سه مجلسي کله چې ستاسو سه خبری اتری پاغه خبر اترو مجلسونو کیم تاسو ناجایز خبر ترات لیل کوي نو جواب د قوم سو وما کان جواب قومه نو نو جواب د قوم ددو الا ان قالوا مگر دا چ ویل اتنا بعذاب الله تو عذاب دیرا منګه خلاف ورزی کو تو تاسو ته عذاب میلاوی کی عذاب دی رات لګو خایا ان كنت من الصادقين کچریت د رشتونو نا د پیغمبر د دعوت نه قبلول پویا چې پیغمبر د کم عذاب نه يرول نه داغه پورې ټوکی شور وکړي چې را هغه عذاب دی کنه هغه عذاب دی دا تر مونږ ته لګو خایا ها را ولا هغه عذاب کم ځای کې دی قال نو فرمایل لوط علیہ السلام رب انصرنی ای رب زما امدادو کی زما على القوم المفسدين فقوم مفسدان ماني فقوم فساد كون كواندي لوط عليه السلام پوشو چه پا دعوت او پا تبلیغ او پا خودنا او سیلارا دی تداغی نشاندهی کول او سیلاری تراغوخته دل پا اش شان سر دا قوم منین یا اللہ تبارک و تعالی امداد دن غوالم دا دی قوم مفسدانو په مقابله کې الله تبارک وتعالى امداد دنه غواړم الله تبارک وتعالى دعا لوط علیہ السلام قبول کړه او بیا الله تبارک وتعالى ان شاء الله بیانېږي چې وګوره الله تبارک وتعالى څنګه تبا کړو ولما جاءت رسلنا او غر کلا چې راغلل استازي زمنګا ابراهیم علیہ السلام ته بالبشرا پذیر سرا قالوا نويدي إنا مهلكو أهل هذه القرية منغالا كونكيو خاوندان ددي كل لرا إن أهلها يكينا خاوندان ددي كانوا ظالمين ودي ظالمان پرشتي رالي أول دي إبراهيم عليه السلام مان دي أو إبراهيم عليه السلام لد زيري پشكل مان دي چي زيري ولا ورکاو زكا چي إبراهيم عليه السلام بوداو او خزه یوم شندی وا کوچکله هجرت کو او خپل قوم پر خود الله تبارک وتعالى دی ابراهیم علی السلام په اولاد کې سره د بوډا والی نه داسې ا پیغمبري په اولاد کې وګرځولا چې په در په الله تبارک وتعالى داغه په اولاد کې بیا انبیاء علی السلام راولېګل نو زیره ولاد بچی ورکاو او ورته دا خبره وکړه چې موږ د لوط علیہ السلام کوم قوم چې دی هغه د پاره الله تبارک وتعالى عمره دی ګلیو چې هغه تباه کو زکه چې هغه ظالمان دی قال ان فیها لوطا نو ابراهیم علیہ السلام یقینا په دې کې لوط علیہ السلام دی قالو وی دی نحن اعلم بمن فیها موږ خفویږو په هغه چا باندې چې په دې کې دی لننجینه نو خامخا نجات پور کو دلرا وأهله وبال بجد دلرا إلا امرأته مگر خزه دده كانت من الغابرين وبدا د پاتشونه په عذاب کې پرشتي رالي زیر ورکو علامه نسافوري رحمت الله علیه لیکي چې یو طرف ته وګوره الله تبارک وتعالى د قوم لوط د تبعی سره د بشارت ورکولو مطلب او نقطه هغه بیانی چې الله تبارک وتعالى د دغه قوم نه چې د عذاب پرښتې ورته راولي غلي چې دا ځمکه د دینه خالی کی او الله تبارک وتعالى بل طرف ته بشارت ورکو د بچو د داسې بچو چې دا غینه الله تبارک وتعالى قومونه وګرځي او قومونه کې بیا فی در فی پیغمبران راځي نو دی به تباکم خدا دې په ځای باندې چې پرشته کم زیر ورکو دا غینه به یو داسې قوم وګرځوم چې فی در پی به په هغې کې پیغمبران راځي او د الله تبارک وتعالى د دین خدمت به کوي نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي په دې کې خو لوط علیه السلام دی د هغه خیال به ګورې ساتئ هغې وایي او موږ ته پته ده چې لوط علیه السلام هغه به بچ کوو د هغه بال بچ به بچ کوو صرف ښځه ده چې هغه به په عذاب کې تباه کیږي لږ سوچ او فکر په کار دی د پیغمبر خزه ده خو چې کله زړه یې صحیح نه و الله ته معلومو الله تبارک وتعالى وی خزه به تباه کیږي پیغمبر بچ کړی شوه زمونږ نن خلک پیرانو له روان دی قبرونو ته روان دی پلانکي مولای صاحب ویلی دی چې یار دا ډیر بزرگ سړی دی زی ولا اول ته الله ته دی وسیله کوي. الله پاک په قرآن دیر سپارې قرآن کې د څوک وښی چې الله پاک ویلی دی چې تاسو زما له راځئ نو اول ما ته شپارسیان نیوئ. دا سر ستا د ملک عدالت او کچرۍ خو نه دي. الله تبارک و تعالی خود زړونو په دننه په حال باندې خبردار دی. نو بیا پاتې هغه ته د وسیلو څه ضرورت دی؟ هغه خو تلاته نه وی پیدا او تاله بندوبست د مور په خیټه کې د نوم په ذریعه کړی و چې تا ته یې خوراک درکاو. هلته کم باباو ته چې د مور د نوس نه راوتې دی د چا په حکم راوتې؟ هلته کم باباو دغه بابا چې په خپله په خیټه کې پروت و دله خوراک چا ورکاو د نوم په ذریعې سره؟ او چې دنیا ته راغې غاښونه یې نو مور د سینو نه ورته چینې روانې شوې دغې بابا له او تاله ماله ټولو لی راکول هلته بابا چرته و؟ نو د دې وجې نه دا منګړت خبرې دي ډکوسلې دي د خلکو چې وای یاره الله چې را مدد کوي نو الله د پاره بزرګان چې کم دی دا وسیله کوي ځکه چې دا د الله نیکان خلق دی. ولما ان جاءت رسلنا اور کلا چې راغلل زمونږ استازي لوتن لوت علیه السلام ته سی ابهم نو خپه شه په دوی باندې ودواق بهم زرعن او تنګه شوه په دوی باندې هغه سینه پخته وقالو وی دي لا تخف مه یریږه ولا تحزن او مه خفه کیږه انا منجوکا موږ به نجات درکو تا لرا واهلکا او بال بچ ستا لرا الا امراتکا مگر ښځه ستا کانت من الغابرین وی به دا د پاتې شو نه په عذاب کې. کله چې اوس فرشتې راغلې او لوط علیه السلام ولیدي چې دغه ښایسته هلکان دي او زما قوم خو ډېر بد عمله خلک دی او اوس به زه د دی زما مېلمانه که دی ته څه قسم لا د بیزتۍ خبره او دارنګي په غلط خیال باندې دا خلک رالل دا خو زما د مېلمنو بیزتي ده. نو سینه تنګه شوه او خفو. نو دا خبره چې پرشتو ته یې وکړه هغې ورته وی تا ته پته نشته چې موږ پرشتې یارېږه ما موږ به دی عذابو دی موږ له چرته لکه څنګه چې تیرو صورتونو کې ویلې شو دی موږ له نږدې هم نشي راتلی. او په سوره هود کې الیس الصبح بکریم آیا سحر نږدې نه دی چې بس دی باندې موږ عذاب چې کوم دی دا کلی پې الټکو او دا رنګ عذاب پې د کاڼو راوورو نو موږ به دی تبا کو یریږه ما مه خفه کیږه سینه مه تنګوه موږ به نجات درکو تا لرا او بال بچ تا لرا مگر ها دادا چې ښځه به دې پکې تبا کیږي کومه ښځه چې هغه په زړه کې دننه د الله تبارک وتعالی سره مخلصه او خالصه نه وه الله تبارک وتعالی هغه هم په عذاب کې تبا کړه. نو د دې وجې نه سبق زموږ دپاره راووتی ده چې د الله تبارک وتعالی سره د خپل ولي سو پورې مضبوطه نه نو بل څوک دې بچ کولی نه شي. ولوتن او لوط علیه السلام اذ قال لقومی کلی چې خپل قوم ته انکم یقینا تاسو لتأتون الفاحشة رات لکوی کار د بهایا ته ما سبقکم بها چې نه دې مخکې شوی ستاسو نه په دې باندې من احد یو کس من العالمین د مخلوقات نه انکم آیا تاسو لتأتون الرجال رات لکوی سړو ته وتقطعون السبیل او پرې کوی تاسو لار وتأتون فی نادیکم المنکر او رات لکوی تاسو په مجلسونو ستاسو کې ناجایز او ناکار تا فما کان جواب قومی نو جواب د قوم دده الا ان قالوا مگر دا چې ویلی ائتنا بعذاب الله رات لو که موږ ته په عذاب د الله تعالی سره ان كنت من الصادقین کچری ته درشتونو نه. قال رب انصرنی نووی لوط علیہ السلام اے رب زما امدادو کی زما علی القوم المفسدین پا قوم دم فساد کونکو. ولما جاءت رسولنا اور کل چراغ للاستاج زمان ابراہیم علیہ السلام تب البشرا پزیری قالو نووی دی انا محلکو اہل هذه القریہ منگا لکونکیو اهل د دې کلیواله ولرا ان اهلها یقینا خاوندان د دې اهل د دې قانون ظالمین او ظالمان. قال نو فرمایل ابراهیم علیہ السلام ان فیها لوتا یقینا فدی کی لوت علیہ السلام نے قال وی دی نحن اعلم بمن فیها من غفوی پ اغا چا باندې چ پدی کی دی لننجی انه نو خام خان جات پور کو دلرا و اهله و بال بجد دلرا الا امراته مگر خزد دو كانت من الغابرین وی بداد پاتشو نه پازاب کی ولما جاءت رسلنا ارکل چراغ للاستاج زمن لوتن لوت علیہ السلام تا سی ابهم خپشو پدیمانه ودا قبهم درعا او تنگیشو پدیمانه سینا وقالو ویدی لا تخف ما یریگا ولا تحزن او خپکیگا انا منجوکا منبا نجات در کتالرا و اهلکا و بال بچتالرا ان لم رعتکا مگر خزستا کانت من الغابرین وی بداد پاتشونا آزاد.